Trójka, program trzeci, jest południe, czwartek, 9 listopada. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim członkowie rządu, parlamentu i dyplomacji na Zamku Królewskim o polityce zagranicznej. Nie najlepsza sytuacja na Drwęcy w Kujawsko-Pomorskiem, a za oceanem seria imprez w setną rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. Na Zamku Królewskim w Warszawie trwa 15. Forum Polityki Zagranicznej z udziałem premier Beaty Szydło i ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, o czym mówią politycy? Dzień dobry. Premier Szydło zrobiła krótkie podsumowanie polityki zagranicznej Polski ostatnich 2 lat. Mówiła przede wszystkim o, jak to nazwała, głębokim kryzysie Unii Europejskiej. Premier zwróciła uwagę, że w Europie coraz silniejsze są partie eurosceptyczne. Beata Szydło dodała, że brakuje trzeźwej refleksji, dlaczego do takiej sytuacji dochodzi. Premier podkreślała równocześnie, że w polskim parlamencie nie ma partii, która opowiada się za opuszczeniem Unii Europejskiej przez Polskę. Premier skrytykowała głosy mówiące o tym, że Polsce może grozić polexit, czyli wyjście z Unii Europejskiej. Nic podobnego się nie wydarzy. Polska należy do Unii Europejskiej, a Unia Europejska należy także do Polski. Kilkadziesiąt sekund temu swoje przemówienie zakończył minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Mówił m.in. o kwestiach obronnych, o znaczeniu obecności wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce. Po tych przemówieniach już za kilka minut rozpocznie się debata o polskiej polityce zagranicznej z udziałem przedstawicieli największych polskich partii. Z Zamku Królewskiego mówił Karol Surówka. Dziękuję. Kolejna 47. ekshumacja ofiary katastrofy smoleńskiej. Ze względu na wolę rodziny prokuratura nie ujawnia, o czyj grób chodzi. Według nieoficjalnych informacji tym razem czynności przeprowadzono na cmentarzu w Białymstoku. Do końca roku ma zostać przeprowadzonych jeszcze 10 ekshumacji. Kolejne 26 zaplanowano na przyszły rok. Ekshumacje rozpoczęły się w połowie listopada 2016 roku. Dotąd stwierdzono nieprawidłowości w 13 trumnach, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Znaleziono w nich części ciał innych osób, ujawniono też zamianę 2 ciał. Dużo wody w Drwęcy, w Brodnicy, w Kujawsko-Pomorskim przekroczony jest stan alarmowy. Na bieżąco monitorujemy sytuację, zbieramy informacje od mieszkańców o zalanych piwnicach. Wtedy reagujemy, wypompowujemy wodę, mówi oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy Tomasz Januszewski. Park w mieście jest nadal częściowo zalany, a teren podmokły. Ma przypominać Amerykanom o zbrodniach komunizmu. Amerykańska Fundacja Pamięci Ofiar Komunizmu przygotowała serię imprez w setną rocznicę wybuchu rewolucji bolszewickiej. Głównym punktem programu jest 2-dniowa konferencja naukowa. Za oceanem będzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Anna Maria Anders. Celem waszyngtońskiej konferencji jest przypomnienie Amerykanom o 100 milionach ofiar komunizmu. Według organizatorów wydarzenia za mało mówi się o zbrodniach systemu komunistycznego. Wszyscy mówią o Holokauście, ale Holokaust straszny, ale tam zmarło mniej więcej 6 milionów osób, a my mówimy o 100 milionach osób. Argumentowała Anna Maria Anders. Według senator młodych ludzi należy uczyć o zbrodniach komunizmu i przekonywać, że w tym systemie obywatele nie są szczęśliwi. Komunizm to znaczy brak wolności. W waszyngtońskiej konferencji biorą udział eksperci, publicyści i naukowcy. Jeden z paneli poprowadził polski historyk, wykładowca Waszyngtońskiego Instytutu Światowej Polityki, dr Marek Jan Chodakiewicz. Przy okazji konferencji odbywają się koncerty i pokazy filmów. Podczas zaplanowanej na dzisiejszy wieczór uroczystej gali Medal Wolności Trumana Reagana odbiorą izraelski polityk i pisarz, były sowiecki dysydent Natan Szarański oraz Stowarzyszenie Memoriał. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Muzyka Fryderyka Chopina w różnych interpretacjach klasycznych, rockowych czy jazzowych będzie królować na antenie Polskiego Radia Chopin. Nadawanie rozpocznie w sobotę, 11 listopada, w Święto Niepodległości. Pianista jazzowy Andrzej Jagodziński mówi, że Chopin od lat jest inspiracją dla artystów. W latach 90. to była prawdziwa lawina wydawnictw związanych z Chopinem na jazzowo, mówiąc trochę nieładnie. No i warto zaznaczyć, że ja byłem pierwszy. Może uruchomiłem te lawiny. W każdym razie powstało bardzo wiele płyt na przeróżne sposoby interpretacji tej muzyki. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, no ale z tego widać, że jest inspiracją. 24-godzinne Polskie Radio Chopin będzie dostępne w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopin.polskieradio.pl. Użytkownicy urządzeń mobilnych znajdą je również w aplikacji Polskiego Radia. To był serwis Trójki.

terenach będzie to możliwe, tylko pod warunkiem, że miejsce będzie uznane za specjalną strefę. A taka specjalna strefa może być na przykład czasowo wyznaczana w związku z organizowaną imprezą masową. To nie wszystko. Projekt przygotowany przez ministerstwo przewiduje także wydłużenie czasu, w którym obowiązuje zakaz emisji reklam piwa. Będzie to możliwe dopiero po godzinie 23. Chodzi o emisję reklam oczywiście w mediach elektronicznych. Ponadto planowane jest poszerzenie uprawnień gminnych rad dotyczących liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, a także ograniczenie sprzedaży pomiędzy 22 a 6 rano. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że spożycie alkoholu w Polsce będzie rosło. Według Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nadmiernie, szkodliwie pije ponad 3 miliony Polaków. Dziś pytanie, czy zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości są nam potrzebne, a moim gościem jest pan poseł Szymon Szynkowski, Welsenk, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Troszeczkę bliżej mikrofonu od razu proszę. Panie pośle, spożycie alkoholu w Polsce, jak wiemy, przewyższa nieco średnią w państwach Unii Europejskiej. Co jest celem zmian? Walka z nadmiernym spożyciem? Walka z alkoholizmem? Ja powiem, co jest celem tych zmian, które ja zaproponowałem wraz z grupą posłów, składając projekt ustawy, który w tej chwili jest skierowany do pierwszego czytania w komisjach, ponieważ Ministerstwo Zdrowia pracuje nad swoimi rozwiązaniami i one bardziej skupiają się na kwestii profilaktyki zdrowotnej, antyalkoholowej. Tam są eksperci, którzy tymi wątkami się zajmują. Natomiast ja jako były samorządowiec, przez 9 lat byłem radnym miasta Poznania, doświadczyłem wielu problemów, które wiążą się z nadmierną koncentracją punktów sprzedających alkohol w centrum miasta. I rozmawiając z samorządowcami z innych miast, doszliśmy do wniosku, że te problemy są powszechne w dużych miastach, dotyczą również kurortów turystycznych, natomiast samorządowcy nie mają narzędzi, żeby radzić sobie z tymi kłopotami. No, i czy nie mają narzędzi, czy może nie chcą, panie pośle, reagować? Nie ma pan wrażenia, że nie mamy złych przepisów? Ba, niektórzy uważają, że bardzo restrykcyjne. My mamy problem z egzekwowaniem, jak sądzę, przepisów. Zakaz picia przed sklepem jest. Jak często jest nieprzestrzegany? Bardzo często. Sprzedaż nietrzeźwym? Zakazana. I cóż z tego? Sprzedaż nieletnim? Zakazana. Skoro tego nikt nie przestrzega, no to hulaj dusza, piekła nie ma. Wie pan, ajenci na przykład popularnych sklepów sieciowych mają zalecenia, by te zakazy łamać, czyli sprzedawać się wszystkim, także nietrzeźwym. To jest rzecz, którą oczywiście też trzeba się zajmować, żeby przepisy były właściwie stosowane. Nie lekceważę tego, co, o czym powiedział pan redaktor, że zastosowanie wielu przepisów nie jest takie, jak powinno być. Natomiast to, że na przykład mimo tego, że mamy w kodeksie karnym kary przewidziane za kradzież czy za oszustwo, no to i to cały czas mimo to te przestępstwa się zdarzają, to nie jest dowód na to, że powinniśmy tego typu kodyfikacje zlikwidować czy osłabić. No wydaje mi się, że to, co my proponujemy, nie ma nic wspólnego z prohibicją. Ja to chciałem bardzo wyraźnie podkreślić. Zaproponowane rozwiązania nic nie zmienią same z siebie. One dają narzędzia samorządowcom, władzom lokalnym, które najlepiej wiedzą, jakie są oczekiwania mieszkańców, do tego, żeby reagować tam, gdzie punkty sprzedaży alkoholu generują problemy. Ale gminy również doskonale wiedzą, jakie są potrzeby ich budżetów. Dlaczego tak rzadko słyszymy o tym, że sklep stracił koncesję na sprzedaż alkoholu? No bo nikomu na tym nie zależy, a nawet odwrotnie. Gminom zależy na jak największej liczbie sprzedaży, bo z tego są ogromne pieniądze. Nie do końca, bo kiedy rozmawiam z samorządowcami, którzy zetknęli się z tym kłopotem, to oni jednak woleliby, żeby tych punktów sprzedaży alkoholu było w szczególności tam, gdzie jest ich wiele w jednym miejscu, żeby było ich nieco mniej, nawet kosztem wpływów do budżetu, natomiast żeby z drugiej strony z tego samego budżetu nie trzeba było wydawać pieniędzy na dodatkowe sprzątanie, na naprawianie szkód po aktach wandalizmu, na patrole straży miejskiej. Śmiem mieć maleńkie wątpliwości. Wie pan, jak wygląda na przykład Sopot latem w okolicach słynnego Monciaka? Ja mam wrażenie, że tam tylko latarnie są trzeźwe, bo muszą podtrzymywać. No i jak pan sądzi, panie redaktorze, czy to nie jest dobry powód, jeden z powodów, dla których takie rozwiązania właśnie warto wprowadzać? Nie po to, żeby komukolwiek, czegokolwiek zakazywać, ale po to, żeby tą sytuację uporządkować, żeby władze lokalne mogły na takie sytuacje reagować. Zresztą akurat prezydent Sopotu, który bynajmniej nie ma wiele wspólnego z Prawem i Sprawiedliwością, wręcz przeciwnie. A nawet wręcz odwrotnie, tak. Tak, jest osobą, która jest orędownikiem takich rozwiązań, więc ten problem nie jest problemem natury politycznej, natomiast do tej pory nie był rozwiązany. Chcemy, żeby ten problem rozwiązali samorządowcy tam, gdzie on występuje, bo w zdecydowanej większości miejsc punkty sprzedaży alkoholu problemu nie generują. W mniejszych miejscowościach nie widziałem, żeby to był istotny problem, że na jakiejś ulicy jest 4-5 sklepów, natomiast w dużych miastach to bardzo często się zdarza, również w Warszawie. Samorządowcy do tej pory nie mogli na to reagować. Po wprowadzeniu tych rozwiązań będą mogli nie zakazać sprzedaży alkoholu, ale ograniczyć. Ale właśnie bardzo chciałem o to zapytać, co się kryje pod tym hasłem ograniczenie sprzedaży pomiędzy godziną 22 a 6 napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. No, jak łatwo się domyśleć, sprawa dotyczy sklepu nocnego, prawda? Tak. Co to znaczy ograniczenie sprzedaży? Samorząd będzie mógł zdecydować, jakiego rodzaju będzie to ograniczenie. Czy będzie to ograniczenie na przykład, które będzie dotyczyło tylko określonego kwartału miasta, określonej dzielnicy, osiedla. Tu będzie to decyzja radnych. Czy będzie to ograniczenie dotyczyło godzin takich maksymalnych zaproponowanych w ustawie, czyli 22 do 6, czy też na przykład będzie na przykład między północą a godziną 5 rano, bo przecież samorząd też może taką decyzję podjąć. Liczę na to, że to rozwiązanie ustawowe, elastyczne, będzie przez władzę lokalną stosowane rozsądnie i nie będzie miało na celu to, żeby utrudnić mieszkańcom dojście do sklepu z alkoholem, tylko raczej, żeby tym mieszkańcom wyjść naprzeciw tam, gdzie obecność tego typu sklepów jest bardzo dokuczliwa. Panie pośle, reklama piwa w mediach elektronicznych, o czym wspomniałem, będzie możliwa dopiero po godzinie 23. Co to zmieni? To jest projekt Ministerstwa Zdrowia i o to warto pytać ekspertów Ministerstwa Zdrowia. Ja w swoich rozwiązaniach nie zaproponowałem tego, ponieważ to nie obejmuje tej tematyki samorządowej, na której ja się koncentruję. Natomiast to już obejmuje tę tematykę. Będzie zakaz spożycia w miejscach publicznych. Ustawa jasno określi, co to takiego miejsce publiczne? Tak, ustawa mówi o miejscu publicznym, tak jak to wskazywano w orzecznictwie w wielu sądów, że jest to miejsce, do którego dostęp ma nieograniczona liczba osób. I wprowadzamy ten przepis nie po to znowu, żeby czynić jakiś nowy zakaz, tylko żeby sprecyzować te przepisy ustawowe, które do tej pory nie rozwiązywały tego precyzyjnie, ale jednocześnie dać możliwość samorządowi, żeby w takim miejscu, jak choćby bulwar nad Wisłą, wyznaczyć strefę, w której będzie można cały czas spożywać alkohol. Ja powiem tylko, że w Poznaniu, ja jestem posłem z Poznania, nad rzeką Wartą 2 lata temu wprowadziliśmy taką strefę, w której można spożywać alkohol. Ja wówczas jako radny głosowałem za tym, żeby taką strefę, gdzie można spożywać piwo, wino, wyznaczyć i nadal uważam, że samorząd powinien mieć prawo wyznaczania takich miejsc. Do tej pory mógł to robić w bardzo niejasnych okolicznościach prawnych. Rozumiem. Czyli sytuację porządkujemy. Czyli taka strefa, specjalna strefa, będzie można wyznaczyć taką strefę nie tylko przy okazji organizacji, jak rozumiem, imprez masowych typu festyn, koncert, prawda? Nie tylko. Będzie można to zrobić na stałe. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Poseł Szymon Szynkowski, Sęk, Prawo i Sprawiedliwość jest moim gościem. 18 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie, czy zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości są nam do szczęścia potrzebne? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż. Thank you. say that I belong to all the moments that I couldn't laugh. Sink into my oblivion. You can say that I am yearning for something that's already gone. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. You can say that I'm chasing something that is unattainable. So you know my way to survive. You can say that I'm surrounded by the ruins of my previous life. But I am not a prisoner. I want to feel what it's like when sorrow turns into strength. I want to feel what it's like when there's no screeches in my head. Pan Andrzej piszący komentuje: z piwem na bulwarze może być kłopot, ale z wódką już nie. Wystarczy butelkę wódki wlać do butelki z Coca-Colą, już nikt się nie przyczepi. Nawet kamery nic nie dadzą. Walka z pijaństwem tak, ale nie tędy droga, zdaniem naszego stałego słuchacza. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Henryku, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Po pierwsze, jestem alkoholikiem trzeźwym, byłem. Piłem dużo, w sumie od lat 7. Nie piję od czerwca 84 i nie palę, wyzwolił mnie Chrystus. Wolny, ale te rzeczy z tamtych czasów PRL-u, każdy wie, jaki był ciężki dostęp i tak dalej, ale alkoholik się znajdzie. Także ustawa, nie picie w parkach, a wręcz odwrotnie, w publicznym miejscu powinno być dozwolone picie, a grupy inne obserwować i wtedy się widzi, kto co pije, jaki jest, osoby się poznaje, a poza tym po sobie wiem. To wstydzi. To człowiek już inaczej ucieka i tego, nie? Jak wiedzą, że tu pił, tu tam doniosą i tak dalej. Także nie tędy droga, a więcej po prostu dopuścić. Nie tylko AA, bo oni tam mają system twardy swój, jak partia jakaś. Ale? Tylko po prostu doświadczonych jest w kościołach, bractwa trzeźwościowe w różnych organizacjach i byli alkoholicy wyzwoleni i całkowicie z nałogów, żeby mówili o tym. Kłopot, panie Henryku, z tą radą jest o tyle, rozumiem, jest o tyle duży, że jeszcze trzeba chcieć. Pan Krystian napisał: w Polsce problemem nie jest spożywanie alkoholu, ale jego nadużywaniem. Wprowadzając kolejne zakazy, sprzyjamy jedynie upijaniu się, czego dowodzi przykład Szwedów, licznie upijających się na bałtyckich promach, gdyż w kraju nie wolno im kupić nawet zbyt dużej liczby trunków. Pani Marto, witam, halo? Dzień dobry, nie wierzę w żadne zmiany, ponieważ to przyczyna leży w naszej historii zaborczej, w to, że byliśmy i jesteśmy krajem feudalnym, postkolonialnym, w którym rządzi obcy kapitał i politycy jemu posłuszni, którym bynajmniej nie zależy na tym, żebyśmy byli trzeźwi, tylko żeby zarabiać. Polacy piją dlatego, że żyją w totalnym kłamstwie. Wszyscy kłamią, od polityków po kościół, niestety dziennikarzy, a symbolicznym dowodem na to jest utajnianie sprawy chemitralsów, czyli smug chemicznych rozpylanych przez natowskie samoloty, w których są ciężka chemia, strąd, aluminium, cez, nawet zarodki grzybic, bo to na zamówienie koncernów GMO i nikt o tym nie mówi. Coraz Polacy czują, że są okłamywani. Pani Marto, o tym słyszę, nawet mam znajomych, którzy mnie namawiają do audycji na ten temat. Pan Mateusz napisał: w 91 roku do Sejmu dostała się Polska Partia Przyjaciół Piwa. Jej głównym postulatem była promocja kulturalna picia piwa, głównie w pubach, zamiast wódki i tym samym walka z alkoholizmem. Może warto na początek wrócić do tych ciekawych postulatów. Pan Arkadiusz, witam, halo? Witam, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Zastanawiałem się nad sensem, nad logiką, po co taka ustawa. Nie znalazłem uzasadnienia, więc pomyślałem, że to musi być coś politycznego. I wymyśliłem. To jest generowanie nowych stanowisk pracy dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. A już mówię dlaczego. Trochę z własnego doświadczenia. Swego czasu handlowałem alkoholem, troszeczkę się w politykę bawiłem, jeszcze w czasach, kiedy się prezydentów nie byli wybierani bezpośrednio, tylko przez Radę Miejską. Troszeczkę politykowałem i tak się złożyło, że absolutnie, zupełnie bez żadnych nacisków, bez kontaktów byłem pierwszym, który całodobowo sprzedawał alkohol w dużym mieście, w bardzo dużym mieście. Jaka jest puenta, panie Arkadiuszu? Zmierzajmy do niej. A już taka. Znajomy prezydenta, burmistrza, radnego będzie miał w dobrym miejscu punkt sprzedaży, a ten, który nie popiera burmistrza, radnego, prezydenta miasta, dostanie zakaz. Może tak być, przy czym powiem panu, żeby liczba tych punktów jest tak duża, dozwolona maksymalna, że może zabraknąć tych znajomych królika i rodziny. Pan Marcin napisał, picie pod chmurką jest dozwolone w wielu państwach świata, tak więc jest to bez sensu zupełnie, chyba że chodzi o pieniądze z mandatów. Co do zakazu sprzedaży w nocy, to jest to zupełnie bez sensu. Będę chciał pić całą noc, to kupię wcześniej. Tyle, ile uznam, że jest mi potrzebne. 7 trójek na początku 22. Andrzej Szumowski, prezes Stowarzyszenia Polska Wódka. Sprawa jest złożona, ponieważ po pierwsze nie wiemy, w jakim kierunku ewentualne zmiany w projekcie ustawy o wychowaniu w trzeźwości będą tak naprawdę szły. Mamy jakieś informacje bardzo ogólne, natomiast myślę, że będziemy w stanie ocenić, gdy przyjmie to bardziej skonkretyzowane formy. Wydaje mi się, że jakiekolwiek formy zaostrzenia istniejącej ustawy są niepożądane. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości, nomen omen, funkcjonująca od 1983 roku, czytaj od nocy stanu wojennego, jest chyba jedyną ustawą, która z tamtych czasów funkcjonuje i jest bardzo restrykcyjna, jeżeli chodzi o wyroby alkoholowe, a szczególnie branżę spirytusową. Szczerze mówiąc, nie bardzo sobie wyobrażam, że można byłoby ją jeszcze bardziej zradykalizować i zaostrzyć. Pan Piotr napisał, wszystko jest dla ludzi, ale skoro ludzie alkoholu nadużywają, awanturują się po spożyciu, popełniają przestępstwo pod wpływem, to pijaństwo w narodzie trzeba jak najszybciej ukrócić. Argumentuje pan Piotr, pan Andrzej. Panie Andrzeju, dzień dobry, halo? Dzień dobry, witam panu Kubo, witam słuchaczy. Znaczy moim zdaniem to nie jest problem alkoholu, tylko ludzi, którzy ten alkohol piją. Właśnie zaostrzenie kar za awanturowanie się, no bo cóż szkodzi, jeżeli ja ze znajomymi pójdę sobie właśnie na Wisłę, na bulwary i jesteśmy weseli, a obok idzie wyrostek, który źle się zachowuje, tak delikatnie. Jest mówiąc, wesoły tak? Inaczej. No właśnie, znaczy może nie to, że wesoły, bo my też jesteśmy weseli, ale on jest agresywny. No właśnie. I te służby sobie nic z tym nie robią, żadna ustawa tego nie reguluje, że jeżeli robisz pod takim wpływem, byliśmy świadkami takiej sytuacji, że policja wręcz odwróciła sobie głowę, no bo po co się będzie zajmowała kimś, kto jest agresywny i nie mają z tym jak sobie poradzić. My jesteśmy lepszymi kąskami, bo jesteśmy łatwiejszym spokojni. Celem, tak. To prawda. To jest problem. Pewnie by sobie doskonale poradzili, tylko że kłopot jest, ma pan rację, na pewno większy. Pan Michał pyta, czy przypadkiem w Sejmie nie sprzedaje się alkoholu? Może posłowie zaczną od siebie. Po drugie, czym różni się picie piwa w parku od picie piwa w ogródku, który ma płotek na wysokości metra? Pan Jacek. Panie Jacku, witam. Halo? Dzień dobry panu. Chciałem kolejny raz zauważyć, że Polska jest krajem specjalizującym się w rozwiązywaniu problemów, które na całym świecie są rozwiązane. Tak. Prawda? Bo nie ma tu się nad czym rozwozić. Wystarczy wjechać do Pragi, do Berlina, gdziekolwiek, gdzie piwo jest uważane za napój. Ja zaznaczam, że nie jestem pijący w rozumieniu takim tego słowa, że tak powiem. I to jest problem zupełnie dla mnie sztuczny. Nie należy się zajmować aż tak głęboko ludźmi i tak strasznie o nich dbać, bo to jest, zabiera się czas samorządom, zabiera się czas posłom. Oni tak mało robią. Proszę pana, Królestwo Holandii czerpie dochody z rządu. Korona nie spadła królowej, prawda? O ile się orientuje. No ale posługując się tym przykładem, sam pan wskazał na to, że rozwiązania są różne. Inne są w Holandii, inne we Francji. To porządkuje niektóre rzeczy, że przestają być problemem. Jeżeli u nas o sprawach alkoholowych decydują te wszystkie, to są takie stowarzyszenia, decydują alkoholicy, którzy są osobami chorymi. Ja im współczuję, ale nie można wszystko pod jeden strych ulec, że ktoś uważa, że alkohol jest szkodliwy. Chodzenie po ulicy jest szkodliwe, samochody zabijają ludzi. Trzeba skasować samochody, samoloty spadają, jedzenie jest, wie pan, to są miliony rzeczy ważniejszych, a rozmowa o nich jest, no, troszeczkę się mija z celem, taki jest świat. Rozumiem. Pozdrawiam pana, panie Jacku. Panie Jakub, krótko proszę, panie Jakubie, witam, halo? Witam, panie Kubo, krótko pana. Obecną władzę głosowało dużo młodych ludzi, którzy teraz w większości już są zniesmaczeni obecną władzą, to jest jedna sprawa. Druga właśnie takimi sprawami jak ograniczanie wolności. To jest jedna z niewielu rzeczy, z której powinniśmy brać przykład z Zachodu. Natomiast na zakończenie rzeczy, to co mówił... Jeżeli chcemy przykład, panie Jakubie, brać z Zachodu, to na przykład we Francji jest całkowity zakaz alkoholu, reklamy w mediach elektronicznych bez względu na godzinę, więc to jeszcze jeden przykład na to, jak różne są te rozwiązania. A jeszcze jeden wątek? Tylko na koniec jeden wątek. Tak. To, co wcześniej pan przeczytał, czy Sejm to jest miejsce publiczne i czy też będzie zakaz spożywania alkoholu? Zasadne pytanie, pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, krótko proszę, witam, halo. Witam, panie Kubo. Jedna mała sugestia. Moim zdaniem nie należałoby tworzyć kolejnych nowych przepisów, które nie będą egzekwowane. Wydaje mi się, że jeżeli mamy jakieś przepisy, które już regulują sprawę spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tak jak wcześniej było mówione, przed sklepami, w różnych innych miejscach, należałoby się wziąć najpierw za egzekwowanie tego prawa i wydaje mi się, że to bardzo mocno wpłynęłoby na tych, którzy ten alkohol spożywają i na tych, którzy ten alkohol sprzedają. Dopiero potem można myśleć nad innymi legislacyjnymi rozwiązaniami, które będą miały wpływ na jakby dalszy postęp sprawy. Tak jest moje zdanie. Tworzymy przepisy, które tak naprawdę nie są egzekwowane. Też mam takie wrażenie, panie Zbigniewie, stąd moje pytanie, jedno z pytań do pana posła Szynkowskiego. Pan Miki komentuje, samorządowcy będą decydować, w jakich regionach miasta sprzedaż alkoholu będzie ograniczona, a w jakich nie. No świetny pomysł. Jeżeli nie ma gruntu pod łapówkarstwo, to należy taki grunt stworzyć. 7 trójek na początku 22. Piotr Stępniak, Fundacja SNAP, Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy. To, co obecnie się dzieje, nie wychowuje ludzi w trzeźwości, a wręcz przeciwnie, zachęca ich do picia, chlania, do życia takiego w melanżu, że tak powiem. Proponuję, aby ludzie, którzy się tym zajmują, którzy promują alkohol i tak dalej, zastanowili się nad tym, w którym kierunku zmierza nasze społeczeństwo, bo rozpić społeczeństwo, pozwolić młodym ludziom na picie, doprowadzi nas do tego, że zostaniemy się niewolnikami. Nie ma miejsca, że tak powiem, naprawdę wolnego od alkoholu wszędzie. Teraz jestem w szkole i będę o tym mówił do młodzieży, do młodych ludzi, którym się wydaje, że alkohol się jest wszędzie potrzebny. Na imprezach, na weselach, wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy. A nie wyobrażają sobie zabawy, życia bez alkoholu. Pan Łukasz piszący zastanawia się, nie potrafi zrozumieć, po co chcą wprowadzać dodatkowe regulacje. Każdy, kto chce sprzedawać alkohol, musi wystąpić do gminy o koncesję. Skoro samorządy tak bardzo narzekają na liczbę placówek z alkoholem, to po co te pozwolenia wydają? Bartłomiej Morzycki jest moim gościem, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy pana zdaniem wystarczająco restrykcyjne przepisy dotyczące reklamowania alkoholu, czy też dystrybucji, nie należy ich zmieniać? Jeśli chodzi o reklamę, to oczywiście uważamy, że obecne przepisy w Polsce są już dość restrykcyjne. Zwłaszcza jeśli porównamy polskie regulacje na tle całej Unii Europejskiej, to jesteśmy w tym nielicznym gronie państw, gdzie obowiązuje całkowity zakaz reklamy alkoholi o wyższym stężeniu alkoholu niż w piwie. Mm-hmm. Tylko piwo wolno reklamować. Jeżeli te restrykcje, o których pan redaktor mówił, które są w opracowaniu przez Ministerstwo Zdrowia, miałyby wejść w życie, Polska stałaby się najbardziej restrykcyjna pod tym względem w całej Unii Europejskiej, zaraz po 3 tylko krajach, w których obowiązuje całkowity zakaz. Francja, reklamy. Norwegia, Szwecja. Tak. No ale tam jest właśnie, jak pan wspomniał słusznie, całkowity zakaz reklamy alkoholu. Jakoś z tym żyją, ba, okazuje się, że brak reklamy w piciu nie przeszkadza. To prawda. Jeśli chodzi w ogóle o spożycie alkoholu w Polsce, to też nieraz mamy do czynienia z takimi trochę przekłamaniami mówiącymi o tym, jak bardzo rozpitym jesteśmy społeczeństwem. Jeżeli spojrzymy na całą Unię Europejską, to gdzieś jesteśmy mniej więcej w środku tej stawki. Troszeczkę powyżej. Troszeczkę powyżej, ale też nie jest tak, jakby niektórzy chcieli widzieć, że Polska nie należy popadać w przesadę, chociaż myślę, że jakieś światełko ostrzegawcze zapala się. Czy naprawdę reklama piwa w telewizji wieczorem, bo wcześniej nie wolno, przekłada się na wzrost sprzedaży? No my takiej zależności jako przemysł piwowarski do końca nie widzimy, ponieważ jeżeli spojrzymy na wielkość spożycia piwa w Polsce, to już od bardzo wielu lat ta wielkość utrzymuje się na zbliżonym poziomie. To jest 90 kilka litrów w przeliczeniu na głowę mieszkańca. Można powiedzieć, że rynek jest już nasycony, a reklama jest bardziej takim narzędziem marketingowym wykorzystywanym przez producentów, tak? Konkurencji między sobą, a także, aha, co ważne, promowania nowych stylów piwnych, nowych gatunków, nowych rodzajów piwa, czyli taka walka o konsumenta w ramach już bardzo stabilnego rynku. Czyli panie dyrektorze, reklama piwa nie jest elementem bezpośrednio napędzającym wzrost konsumpcji. No nie widać takich, takich danych, no bo jeżeli konsumpcja nie rośnie, a wydatki na reklamę w ciągu ostatnich lat wzrosły, a konsumpcja nie wzrosła, to pokazuje to co powiedziałem. No, ale nie to ma takiego przełożenia na konsumpcję. Zatem bez żalu mogą państwo z reklamy w telewizji zrezygnować? Nie, nie, absolutnie nie. Nie możemy, ponieważ tak jak wspomniałem, jest to jednak ważna część działalności marketingowej, pozwalająca rozwijać produkty producentów piwa, browarów, konkurować o konsumenta i rozwijać jego gusta smakowe, a także, co bardzo ważne, kreować pozytywne tendencje w spożyciu alkoholu, w tym piwa, bo zwróćmy uwagę, że maleje sprzedaż piw wysokoprocentowych, mocnych piw, na rzecz kategorii piw smakowych o niskiej zawartości alkoholu, a także piw bezalkoholowych. Bez reklamy taka tendencja nie miałaby szansy tak szybko zaistnieć, a jednak możliwość reklamowania tych piw o niższej zawartości alkoholu czy piw bezalkoholowych na pewno przyczynia się do tej pozytywnej tendencji, tej zmiany modelu konsumpcji w ogóle alkoholi mocnych na alkohole lżejsze. Komentując plany ministerstwa zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, niektórzy przedstawiciele branży martwią się, że nastąpi zahamowanie rozwoju rynku piwa. Tak, przepraszam za pytanie, a w imię czego ten rynek powinien się rozwijać? Piwowarstwo liczy sobie tysiące lat. W Polsce oczywiście mniej, ale to jest rzemiosło, to jest przemysł, który nie narodził się chwilę temu, tylko ma swoją bogatą tradycję na polskich ziemiach. W ostatnim czasie przechodzimy taką swoistą rewolucję piwną. Powstają nowe browary, powstaje dużo takich małych rzemieślniczych browarów. To są rodzinne polskie przedsiębiorstwa. To jest element moim zdaniem bardzo udanej w ogóle polskiej transformacji, która sprawiła, że z kraju takiego wódczanego, z kraju opartego na zdecydowanej przewadze konsumpcji alkoholi mocnych, powoli stajemy się takim cywilizowanym krajem zachodnioeuropejskim, w którym dominują alkohole niskoprocentowe, w tym przede wszystkim piwo. I to również jest element i walki z alkoholizmem, ale też przede wszystkim takiej zmiany stylu konsumpcji, zmiany modelu konsumpcji. To, co ktoś też ze słuchaczy powiedział, nawiązując do lat 90. Ta kultura spożycia piwa, kultura w ogóle spożycia alkoholu zmienia się i zmienia się na lepsze. Nawet jeśli widzimy wokół nas przypadki naganne, to pamięta, cały czas jednak jesteśmy w tym takim trendzie pozytywnych zmian. Wtedy jak pamięta wybór, jak pan zapewne pamięta, wybór był niewielki. Niektórzy żartują, że były dwa piwa. Jest piwo, nie ma piwa. No właśnie, teraz 1500 gatunków w ciągu jednego roku się pojawia na rynku. Pada argument, że nowe rozwiązania uderzą w małe sklepy. A może właśnie o to chodzi? Wie pan, wielu ludzi ma dość całonocnej sprzedaży i całonocnych biesiad pod oknami swoich domów. Może mają prawo wyspać się? Z pewnością jako przemysł piwowarski jesteśmy przemysłem odpowiedzialnym i zawsze namawialiśmy do takiej odpowiedzialnej konsumpcji i też drażnią nas negatywne skutki spożywania alkoholu. Oczywiście mówiąc o spożyciu nocnym, no to raczej myślimy o alkoholach mocnych. Piwo ma w tym bardzo niewielki udział, ale dobrze się dzieje i to wynika też z wypowiedzi pana posła, że to nie jest takie odgórne narzucenie pewnych ograniczeń czy zasad, tylko oddanie władzy samorządom. Bo to właśnie na poziomie lokalnym, samorządowym najlepiej wiadomo, gdzie jest to przesycenie punktów sprzedaży, gdzie sprzedaż alkoholu może rzeczywiście generować problemy lokalne. I jeśli ta ustawa posłużyłaby takiemu punktowemu rozwiązaniu tych lokalnych problemów, które gdzieś nabrzmiały i są powodowane nadmierną konsumpcją w tych miejscach, to może ten efekt byłby całkiem pozytywny. Natomiast najgorszym rozwiązaniem byłoby, gdyby zdarzył się samorząd, który do jakichś swoich ideologicznych celów wprowadziłby taki odgórny niemalże prohibicję, taką prohibicję, bo wtedy wchodzilibyśmy w takie zagrożenie jak poszerzenie szarej strefy, jakiś nielegalny obrót alkoholem w tych godzinach zakazu. No, uważam, że zastępowanie handlu legalnego handlem nielegalnym jest czymś, co nie jest przecież pożądane ani przez państwo, ani przez samorządy. Także to wszystko też zależy od tego, w jaki sposób te przepisy byłyby wdrażane i jak samorządy lokalne by korzystały z tych nowych uprawnień. Jeżeli w sposób odpowiedzialny i taki rzeczywiście rozwiązujący problemy, to jest o czym rozmawiać. Jeśli miałoby to oznaczać taki odgórny zakaz, no, quasi-prohibicję, chociaż wiem, że ustawodawcy, projektodawcy nie lubią tego wyrażenia, no to wtedy te skutki mogłyby się trochę obrócić przeciwko intencjom, które ja uważam, że intencje pana posła i projektodawców są pozytywne, tylko oczywiście, jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach i czasami pozytywne intencje mogą się przerodzić w negatywny efekt, ale to jest punkt wyjścia do rozmowy. Do tego wątku związanego z szarą strefą powrócimy przy okazji naszego następnego spotkania za kilkanaście minut. Tymczasem dziękuję. Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego, jest naszym gościem. Pan Maciej, ciekawy list. Witam. Chciałbym zwrócić uwagę, że pijąc piwo na ulicy mogę dostać mandat. Jednak zwolennicy picia denaturatu nie. Mimo, że to alkohol, ale nie w myśl przepisów prawa. Skoro nie jest alkoholem spożywczym, zakaz tego trunku nie dotyczy. Dwadzieścia minut pozostało nam do 13:00. Polecam stronę internetową Sondaż za kilka minut. Dziś pytanie, czy zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości są nam potrzebne. 7 trójek na początku 22. Czekam również na listy. Napisał, czy zmiany w ustawie o wychowaniu są potrzebne? Odpowiadam tak, należy ją zliberalizować. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, witam pana, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Ja trzy rzeczy chyba. Pierwsze to proponowałbym skorzystać z doświadczenia prohibicji amerykańskiej i zauważyć, że im bardziej się ogranicza pewne rzeczy, to tym bardziej się otwiera rynek na działania przestępcze. Drugie to piwo. Piwo piliśmy od setek lat z tego tytułu, że wody, które pili nasi przodkowie, były zakażone i robili piwo po to, by w wyniku fermentacji pozabijać bakterie i się nie truć. A trzecie to a propos tych smug, to czy pan na poważnie chce tymi smugami się zajmować? Wie pan, może warto się pochylić nad sprawą. Pan Daniel, panie Danielu, jeszcze pan. Witam pana. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, panie doktorze. Ja w zasadzie nie znam wszelkich rozwiązań przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości. Natomiast szczególnie mnie bulwersuje sprawa związana z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Znaczy, wydaje mi się, że to rozwiązanie całkowicie zakazujące picia alkoholu jest nonsensowne. Ja w zasadzie pijąc alkohol, no, mam do wyboru, albo mogę pić w domu, albo mogę pić w pubie. I chciałbym mieć do wyboru też możliwość picia w parku na ławce. No to muszę pana zmartwić, panie Danielu, takiej możliwości nawet zgodnie z aktualnymi przepisami pan nie ma. Ja jestem oczywiście za liberalizacją aktualną. Domyślam się. I jakby skupieniem się tutaj na kwestii profilaktyki, takiego podejścia metodycznego i faktycznie tutaj podzielam pana zdanie związane z tym, że skuteczność przepisów zależy od ich egzekwowalności i zakaz sprzedaży alkoholu osobom do 18 roku życia albo nawet do 21 roku życia moim zdaniem jak najbardziej jest tutaj uzasadnione. Albo sprawę traktujemy poważnie, albo nie i wtedy nie pomogą żadne nowelizacje. Pan Robert napisał, spędziłem trochę czasu w Stanach Zjednoczonych, widziałem korki na drogach dojazdowych do stanu Michigan ze strony stanu Indiana, gdzie handel alkoholem był niedozwolony w niedzielę. A oczywiście właściciele sklepików w Michigan gorąco popierali ten zakaz w stanie Indiana. Pani Janino, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Chciałabym zauważyć, że bezspornym faktem jest bawaryzacja, tak bym to nazwała, życia w Polsce. To znaczy wzrost spożycia piwa jest szaleńczy. Oprócz tego trzeba byłoby również zająć się może nachalną reklamą telewizyjną, z której wynika, że nie ma radości życia, nie ma innych spraw, dopóki się nie zamorsi dzioba w piwie. To kształtuje postawy młodych ludzi i mentalność. I, że tak powiem, bez piwa nic. Okazuje się, że tylko piwo i piwo daje satysfakcję, daje poczucie bycia razem i tak dalej. Jeżeli w ten sposób będziemy konstruować psychikę młodych ludzi, no to trudno się dziwić skutkom późniejszym. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Pan Marcin komentuje, skoro obecna ustawa nie jest przestrzegana, to nowa tym bardziej nie będzie. Największą hipokryzją jest fakt, że wpływy z rozpijania Polaków zasilają budżet. Panie Tadeuszu, witam pana. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie Kubo. Ja chciałbym nawiązać za chwilę do tego wątku szwedzkiego. Mam serdecznego przyjaciela w Szwecji. Czytałem ustawę, założenia do ustawy, więc tam jest też napisane, że alkoholu na przykład nie będzie można sprzedawać po godzinie między godziną 22 a 6 rano, czyli na przykład w restauracjach, w nocnych klubach. Nie. Dotyczy to tylko punktów sprzedaży ze sprzedażą na wynos, poza punktem. Ale wracając właśnie do tematu. Rozmawiałem właśnie z kolegą, który mieszka w Szwecji. W Szwecji jest w ogóle, weźmy na całe Malmę, jeden sklep z alkoholem. I on mi powie, ja mówię do niego, otwarty raz w tygodniu przez 16 minut. Ja mówię do niego, słuchaj, mówię, ja na przykład, jeżeli mam ochotę napić się piwa, czy wypić sobie ćwiartkę, czy butelkę wódki kupić, wracając w nocy, mówię, z pracy do domu, bo mam chęć na przykład wypić sobie drinka o godzinie drugiej w nocy, to jest moje prawo, podjeżdżam na stację benzynową, czy do sklepu całodobowego i sobie kupuję. I on mi powiedział jedną mądrą rzecz. Mówi do mnie, bo ty żyjesz w Europie, a ja mówię w czarnej dziurze. Ja mówię do niego, Jacek, mówię, a jak wy sobie radzicie z tym? No mówię, jest impreza, imieniny, brakuje alkoholu. Mówię, ja mam sklep pod domem, idę kupuję. On mówi, słuchaj, Polacy rozwinęli w Szwecji fantastyczny interes. Dzwoni się do człowieka i się składa zamówienie, przywozi do domu, nigdzie nie trzeba wychodzić. O, czyli przeszczepiliśmy melinę na grunt szwedzki. Pozdrawiam pana, dziękuję. Ryszard von Rzechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i o działaniach, które miałyby powstrzymać kierowców, czy też użytkowników ruchu drogowego, szerzej mówiąc, przed nadużywaniem alkoholu, który wpływa bezpośrednio na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, to jest to na pewno dążenie w dobrym kierunku, bo jeżeli dotychczasowe działania jakiekolwiek nie dają rezultatu, jak widzimy, rząd wielkości akurat osób, które prowadzą pod wpływem alkoholu ciągle jest podobny, no to uważam, że należy takie czy inne zmiany, które by w myśl akurat ustawodawcy miały ograniczyć akurat tą potencjalną tragedię, jaką jest alkohol w ruchu drogowym. Co za tym idzie, jeżeli ta dostępność będzie w niektórych miejscach ograniczona, jeżeli to społeczne przyzwolenie, czy też apoteoza alkoholu w życiu codziennym będzie umniejszona, no to bardzo dobrze, bo może jest to krok w kierunku tutaj kolokwialnie powiem i w przenośni trzeźwienia społeczeństwa. Jak napisał słuchacz, witam, mieszkam w okolicy dwóch parków, dwóch sklepów sprzedających alkohol. Jednak nie mamy problemu z pijaczkami, gdyż w okolicy nie ma ławeczek, na których można posiedzieć i napić się. Jest z tego wniosek jedny, zatem likwidujmy, proszę państwa, ławeczki. Pan Grzegorz, panie Grzegorzu, witam pana. Krótko proszę, bo audycja nam się powoli kończy. Kłaniam się panu. Witam. Witam. To bardzo krótko. wpływy w gminie ze sprzedaży koncesji, tak, na sprzedaż alkoholu, no są całkowicie przeznaczane na walkę z alkoholizmem. Czy gmina w ogóle na tym nie zarabia, z tego co mi wiadomo. To może by tak też od telewizji, od radia, gdzie tam ktoś chce sobie reklamować, też ściągać te, całe te pieniądze z reklamy. Ktoś chce zapłacić za reklamę piwa, no to całe te pieniądze, żeby były przeznaczone do budżetu, no to podreferujemy trochę budżet państwa, nie? Pan Adam napisał, mieszkam w Norwegii, nie zgadzam się, że tu nie ma reklam alkoholu. Reklama jest i to darmowa od państwa. Co jakiś czas policja mianowicie chwali się, że złapała przemytników z Polski. Pan Szymon na koniec. Witam pana, halo. Dzień dobry, panie Dzień Kubo. Dobry. Ja chciałem tylko na sam koniec audycji jeszcze wtrącić jedno zdanie. Ja jestem za pełną liberalizacją przepisów dotyczących dostępności alkoholu oraz reklamy. Z tego względu, że ludzie, jak świat się ten stary, spożywali alkohol, odurzali się też w różne inne sposoby. Także powinniśmy mieć możliwość, jako wolni ludzie, w wolnym kraju demokratycznym żyjemy, spożywać alkohol. Powinno się też udostępnić ludziom, dorosłym, odpowiedzialnym, możliwość spożywania innych środków odurzających. Może w ten sposób po prostu zmniejszyłaby się sprzedaż i ilość spożywanego alkoholu, gdyby ludzie mogli, dorośli oczywiście, i odpowiedzialnie ograniczać się, czy przepraszam, odurzać się na inne sposoby. Spróbować innych używek. Roman Przesnyski, główny analityk Gerda Broker. Myślę, że jakiegoś przełomowego wpływu to na ekonomię nie będzie miało. Natomiast ekonomia czy gospodarka w jakiś sposób może to zauważyć i tutaj są jakby dwie strony tego zagadnienia. No po pierwsze, jeżeli rzeczywiście te ograniczenia miałyby zmniejszyć spożycie alkoholu i jednocześnie negatywne tego skutki, no to gospodarka by w różny sposób jakby korzystnie to odczuła, czyli mniejsze skutki społeczne przede wszystkim, no ale i ekonomiczne również z tego wynikające byłyby pożyteczne. Z drugiej strony z kolei no to jest takie bezpośrednie przełożenie no, na rynek reklamowy czy na producentów alkoholu, czy też na handel. I tutaj najprawdopodobniej te konsekwencje byłyby negatywne, czyli prawdopodobnie należałoby się liczyć z niewielkim spadkiem sprzedaży alkoholu, chociaż tutaj to akurat nie sądzę, żeby jakiś wielki wpływ te zakazy miały, no bo one tak naprawdę nie są nadmiernie skuteczne, nie powodują jakichś zmian spożycia, a zatem i sprzedaży w skali takiej dostrzegalnej. 9 minut do 13. Raz jeszcze na krótko tytułem podsumowania pan poseł Szymon Szynkowski-Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana, panie pośle. Witam, panie redaktorze. Mam wyniki naszego sondażu na pytanie, czy zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości są nam potrzebne. 26% internautów trójkowych twierdzi, że tak, 74% twierdzi, że nie. Zastanawiam się, dlaczego większość zdecydowana twierdzi, że te zmiany nie są potrzebne. Może, tak jak argumentowali słuchacze, że te zmiany, które już mamy, przepisy, które teoretycznie obowiązują, praktycznie nie obowiązują. I w tym tkwi podstawowy problem, nie uważa pan? Nie uważam tak, panie redaktorze. Sądzę, że wiele tych głosów, które też padało na antenie, bo przysłuchiwałem się tej rozmowie, jest dowodem na to, że jakby błędnie odczytano, szereg osób odczytało intencje tego projektu ustawy. Intencją nie jest po pierwsze zakazywanie komukolwiek, czegokolwiek, ani razu w tym projekcie nie pada słowo zakaz, ani razu nie pada słowo prohibicja, natomiast jest szereg możliwości dla samorządu, z których on może, ale wcale nie musi skorzystać. A przecież będzie podejmował te decyzje samorząd wybrany przez mieszkańców. Co 4 lata przechodzi weryfikację wyborczą i radni na pewno nie zdecydują się na przegłosowanie takich rozwiązań, które później mogą spowodować, że mieszkańcy nie będą chcieli wybrać ich na następną kadencję. Sądzę, że powinniśmy jednak przyglądać się temu projektowi ustawy takiemu, jaki on jest, a on, tak jak powiedziałem, nie wprowadza żadnych rozwiązań prohibicyjnych, natomiast pozwoli reagować władzy lokalnej w tych miejscach, gdzie mamy problemy właśnie przede wszystkim w centrach dużych miast, w kurortach, gdzie często na jednej ulicy mamy kilka, czasami kilkanaście sklepów sprzedających alkohol i trudno nad tym zapanować. Natomiast na pewno nie będziemy chcieli nikomu czegokolwiek ograniczać, tak samo jak nad Wisłą można dzisiaj spożywać alkohol, będzie go można spożywać po wejściu w życie tych przepisów ustawy, a być może okaże się, że będzie więcej takich stref. Nie wiadomo. Nie wiadomo, czy będzie można, bo to zależy od decyzji gminy. Panie pośle, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za rozmowę. Szymon Szynkowski, Welsęk, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego dnia. Za 7 minut, godzina 13. Raz jeszcze na krótko pan dyrektor Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. Witam pana, panie dyrektorze. Witam raz jeszcze. Wracam do tego wątku naszego sprzed kilkunastu minut. Pada często argument, że ludzie zasilą szarą strefę. Myśli pan, że to może dotknąć pana branży? Nie, ja raczej myślałem o alkoholach mocnych. No, jeśli mówimy o tych ograniczeniu sprzedaży nocnej, no to mówimy o sklepach 24 godziny otwartych, gdzie dominują alkohole mocne i rzeczywiście tutaj jest wątpliwość, czy przypadkiem część tej sprzedaży nie będzie odbywała się w tym obrocie nielegalnym. Jeśli chodzi o piwo, tutaj takiego zagrożenia nie widzę. Też nie, bo piwo jest przecież tanie. To chyba nie ma powodu, by przypuszczać, że wszyscy nagle zaczną sami ważyć piwo. A propos ceny, może za tanie? W gospodarce wolnorynkowej cena jest też ustalana przez rynek i piwo jest, są piwa tanie, są piwa drogie i są piwa o średniej cenie. Konsument ma możliwość wyboru takiego piwa, jakie mu smakuje. No, zresztą, jak pokazują badania, właśnie sprawie, fakt piwa jest najważniejsza, a nie cena. My w tej sprawie nie mamy gospodarki wolnorynkowej, bo mamy państwo, które manipuluje, no po prostu reguluje ceny de facto podatkami. Tak, no oczywiście część ceny to jest akcyza i VAT, natomiast no, rozpiętość cen piwa jest dosyć duża, tak jak wspomniałem, i generalnie w tym roku obserwujemy taki według GUS-u wzrost średniej ceny piwa nawet, także myślę, że to też będzie się zmieniało w najbliższym czasie. Kilkanaście sekund nam pozostało, zatem krótko, czy piwo jest kaloryczne? Wiadomo, że tak. Co zatem sądzi pan o informowaniu na etykietach, ile kalorii zawiera trunek? Nasi producenci zrzeszeni w Związku Browary Polskie dobrowolnie znakują w ten sposób swoje produkty i na opakowaniach piwa można przeczytać, jaka jest zawartość kalorii. To jest dobrowolne zobowiązanie naszej branży. Mhm. I kaloryczność piwa jest porównywalna z sokami owocowymi, mlekiem i innymi takimi produktami spożywczymi w płynie. Także to jest też jeden z takich mitów piwnych, mówiący o tym, że to jest produkt kaloryczny, bo 100 ml mleka pełnotłustego ma więcej kalorii niż 100 ml piwa. Właśnie, tutaj się zastanowiłem, mówi pan o dużej zawartości tłuszczu w mleku, o takim przypadku. Ale sok jabłkowy ma też podobną ilość kalorii na przykład. Duże emocje budzi zakaz spożycia w miejscach publicznych, będą te regulowały gminy, dotknie producentów? To się okaże oczywiście, w jaki sposób gminy będą te przepisy wdrażać. Tak jak wspomniałem, no trudno jest przewidzieć. W ogóle trudny jest do oszacowania efekt tej ustawy. Nie spodziewałbym się, aby w ten sposób udało się rozwiązać problem osób nadużywających alkohol. Jeśli gminy będą mądrze z tych przepisów korzystały, to być może uda się rozwiązać w jakichś takich szczególnie newralgicznych punktach te sytuacje, gdzie się hałasuje, prawda, po spożyciu alkoholu czy jakieś nocne ekscesy, no to tutaj rzeczywiście taka sytuacja będzie, może mieć miejsce, ale z tym się też zgadzamy, bo my jako przemysł piwowarski chcemy, żeby ludzie konsumowali nasz produkt odpowiedzialnie, nie nadużywali go. Promujemy odpowiedzialną, umiarkowaną kulturalnie konsumpcję. I najchętniej w ciszy. Jasne. Bartłomiej Morzycki, dyrektor generalny Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego. Dziękuję za spotkanie. Miłego dnia. My, proszę państwa, usłyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Pierwsza minuta. Brawo! Wygrał pan! Druga minuta. Wygrała pani!